Injil Markus bab 9. Panjenengane ngandika maneh marang wong-wong iku, "Aku pitutur marang kowe, satemene wong kang ana ing kene iki, ana kang bakal ora mati, sadurunge padha ndeleng kratoning Allah rawuh kalawan panguwasa." 6 dina sakwise iku, Yesus ngajak Petrus, Yakobus lan Yohanes supaya padha nderekake panjenengane minggah ing gunung kang dhuwur, miyambak. Yesus tumuli santun rupi ana ing ngarepe sakabeh telu mau. Pangagemane dadi putih gilap. Gawe putih kang kaya mangkono iku, tukang cuci ing donya iki ora ana kang bisa. Para sakabeh telu padha weruh Elia karo Musa, lagi padha wawan pangandika karo Yesus. Petrus nuli matur marang Yesus, "Rabi, saebo prayoginipun kita sami wonten ing ngriki. Keparenga kawula sami damel tarub tiga, kagem Gusti, kagem Musa, sarta kagem Elia." Anggone matur mangkono iku, amarga Petrus ora ngerti kudu matur apa. Sebab para sakabat iku padha dadi wedi banget. Banjur ana mega nglimputi kang padha ana ing papan kono. Lan ana swara saka sajroning mega iku, "Iki putraning sun kekasih, podo istokno dawuh." Dumadaan, naliko sakabat telu iku, ndeleng saku benge. Podo ora weruh wong liyane, kang bareng karo poro sakabat mau. Kejaba mung Yesus piyambak. Ono dene naliko podo mudun saka ing gunung, panjenengane paring piweling marang sakabat telu iku, supaya ora nyerita ake, marang sapa wae, apa kang wis padha dialami mau. Sadurunge putrane manungsa wungu saka ing antarane wong mati. Para sakabat telu iku padha ngugemi pangandikane kalawan padha rerasan, apa tegese wungu saka ing antarane wong mati. Banjur padha muncul pitakon marang panjenengane, "Kenging menapa para ahli Taurat sami carios bilih Elia kedah rawuh rumiyin?" Panjenengane banjur ngandika, "Mula pancen mangkono, Elia rawuh dhisik perlu mulihake samubarang. Nanging kepriye dene kok katulis, mungguh putrane manungso, yen panjenengane iku kudu nandang sangsara akeh, sarta disawia? Nanging aku pitutur marang kowe, Elia uga wis rawuh, lan wong-wong iya tumindak sawenang-wenang marang Elia, kaya kang wis katulis tumrap panjenengane iku." Nalika Yesus, Petrus, Yakobus lan Yohanes rawuh ing panggonane sakabat-sakabat liyane, panjenengane lan sakabate telu mau pirsa wong golongan akeh padha ngrubung para sakabat lan ahli-ahli Taurat kang lagi padha bebantahan. Bareng wong golongan weruh panjenengane padha gumun banget. Banjur enggal-enggal padha metokake panjenengane. Yesus banjur dangu marang para sakabat, "Kowe iku padha bebantahan perkara apa karo wong-wong iku?" Ana wong siji saka antarane wong golongan iku matur, "Guru, punika kawula nyuwunaken anak kawula jalaran lare punika kapanjingan roh ingkang damel bisu. Saben-saben roh punika nyerang lare punika lajeng banteng ing siti. Cangkemipun lajeng muruh, untunipun kerot-kerot, badanipun dados kaken. Kawula sampun matur dhateng para sakabat panjenengan supados nundung roh punika, nanging sami mboten saged." Yesus banjur ngandika, "Hei golongan kang ora percaya, nganti kapan anggonku bakal padha tetunggalan karo kowe? Nganti kapan anggonku kudu nyabari kowe? Bocahe gawanan mrene." Wong-wong banjur gawa bocahe diaturake panjenengane. Bareng roh iku weruh Yesus, sanalika iku uga banjur ngobat abitake bocahe nganti tiba ing lemah gulung-gulung kalawan muruh cangkeme. Panjenengane banjur ndangu marang bapake bocah mau, "Wis pira lawase anggone kataman mangkene iki?" Atur wangsulane, "Sampun wiwit alit mila, sarta roh menika asring nguncalaken lare wau dateng latu utawi dateng toya ganti sedya badhe nyirnakaken. Ewa dene menawi panjenengan saged nindakaken menapa-menapa, Mugi panjenengan kersa mitulungi kawula lan paring piwelas dhateng kawula. Yesus banjur ngandika marang bapake bocah iku, "Kandamu menawi panjenengan saged tumrap wong kang percaya, samubarang bisa kelakon." Sanalika bapake bocah iku banjur matur kalawan soro, "Kawula pitados, mugi karso paring pitulungan dhateng kawula ingkang kirang pitados menika." Bareng Yesus perso yen wong golongan padha gumruduk, panjenengane banjur ndukani roh jahat iku. Pangandikane, "He roh kang gawe bisulan budhet, aku dawuh marang kowe, metu saka bocah iki lan aja manjingi maneh." Roh iku banjur metu kalawan jerit-jerit sarta ngobat abitake bocahe. Dene bocahe dadi kaya mati. Nganti wong akeh padha ngarani, "Bocahe wis mati." Nanging Yesus banjur ngasto tangane bocah mau lan ngadekake. Bocahe banjur ngadek. Bareng Yesus wis lumebet ing sakwijining omah, para sakabate padha muncuk pitakon marang panjenengane nalika ora ana wong liya. "Sebab menapa kawula mboten saged ngesahaken roh menika?" Panjenengane banjur ngandika, "Jinis iki ora bisa katundung kajaba mung sarana pandonga." Yesus lan para sakabate banjur padha bidal saka kono, nglangkungi Galilea. Dene panjenengane ngarsakake supaya ora ana wong kang ngerti. Awit panjenengane lagi mulang marang para sakabate, panjenengane banjur ngandika, "Putrane manungsa bakal kapasrahake marang tangane manungsa, lan iku bakal nyedani panjenengane. Sarta telung dina sawise disedani, panjenengane bakal wungu maneh." Para sakabat padha ora ngerti marang pangandika mau. Nanging padha ora wani nyuwun pirsa marang panjenengane. Yesus lan para sakabate banjur tekan Kapernaum. Bareng wis ana ing dalem, panjenengane banjur ndangu para sakabat, "Apa kang padha kok rembug ana ing dalan mau?" Nanging kabeh padha meneng wae. Sebab nalika ana ing dalan mau, padha bebantahan bab sapa kang pinunjul ing antarane para sakabat iku. Yesus banjur lenggah lan nimbali sakabat 12 iku sarta ngandika, "Menawa wong kepingin dadi kang dhisik dhewe, iku dadiya kang keri dhewe saka antarane wong kabeh lan dadiya paladene wong kabeh." Panjenengane mundut bocah mapanake ing satengahe para sakabat sarta kalawan bopong banjur mangku bocah mau lan ngandika marang para sakabat, "Sing sapa nampa bocah iki demi jenengku, iku aku kang ditampani. Sing sapa nampa aku, iku dudu aku kang ditampani. Nanging panjenengane kang ngutus aku." Yohanes matur marang Yesus, "Guru, kawula sami sumerep wonten tiyang ingkang sanes golongan kawula sedaya nundung setan atas asmanipun Gusti. Tiyang menika lajeng kawula penging amargi sanes golongan kawula sedaya." Nanging Yesus banjur ngandika, "Iku aja kok penging. Awit ora ana wong kang nindakake mukjizat atas jenengku, sanalika iku uga banjur nyenyamah aku. Sapa wae kang ora nglawan kita, iku ana ing pihak kita. Satemene aku pitutur marang kowe, sapa wae kang menehi ngombe marang kowe banyu sacangkir, marga kowe iku pandereke Kristus, wong iku mesti ora bakal kelangan ganjarani. Sapa wae kang jalari siji saka antarane bocah-bocah cilik kang percaya marang aku iki gawe dosa, wong iku luwih becik menawa gulune dikalungi watu panggilingan banjur kacemplungake ing sagara. Menawa tanganmu njalari kowe nindakake dosa, iku ketoken. Luwih becik kowe lumebu ing urip kalawan kutung katimbang kalawan ganep tanganmu nanging dibuang menyang naroko ing geni kang ora kena disirep, ing papan kang singgate ora mati lan genine ora kena kasirep. Menawa sikilmu dadi sandungan tumrap kowe, ketoken. Awit luih becik kowe lumebu ing urip kalawan buntung, katimbang kalawan ganep sikilmu, nanging kacemplungake ing naroko. Ing papan kono singgate ora mati, lan genine ora kena kasirep. Menawa mripatmu njaleri kowe dadi dosa, iku cuplaken. Awit luwih becik kowe lumebu ing kratoning Allah kalawan pece, katimbang karo ganep mripatmu, nanging kacemplungake ing naroko. Ing papan kang singgate ora mati, sarta genine ora kena kasirep. Awit dene saben wong bakal diuyahi sarana geni. Uyah iku becik, nanging menawa uyah dadi tawar, nganggo apa anggonmu bakal mulihake asine? Kowe padha duwe uyah ana ing batinmu, sarta padha tansah rukuna siji lan sijine.